черне вече, да стопри моята душа. Тя няма да се върне вече и да ми подаде ръка. Тя няма да се върне вече, да стопли моята душа. Милена, Милена, Милена, ти си моя любов. Милена, Милена, Милена, само те обичам аз. Милена, Милена, Милена, ти си моя любов. Милена, Милена, Милена, само те обичам аз. Вечно да тъжи. Тя ме остави и замина, замина много надалеч. Остави моето сърце, за нея вечно да тъжи. Милена, Милена, Милена, ти си моя променя. Ах, ако можех да я видя поне един единствен път. Такава е съдбата моя, не мога да я променя.